महाभारत वन पर्व षोडशोध्याय। सालव की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, सांब द्वारा क्षेम वृद्धि की पराजय, वेगवान का वध तथा चारु देशन द्वारा विविंध्य दैत्य का वध एवं प्रद्युम्न द्वारा सेना को आश्वासन। वासुदेव उवाच ताम तोपयातो राजेन्द्र साल्व सौभपतिस्तदा प्रभूत नरनागेन बलेनोपविवेशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र सौभ विमान का स्वामी राजा साल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवारों तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारिकापुरी पर चढ़ आया और उसके निकट आकर ठहरा। समे निविष्टा सा सेना प्रभूत सलिलाशये चतुरंग बलोपेता साल्व राजा विपालिता। जहाँ अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वहीं समतल भूमि में उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा साल्व उसका संरक्षक था। वर्जयित्वा श्मशानानि देवतायं तनानि च वल्मीकाश्चैत्यवृक्षाश्च तन्निविष्टम् अभूत् बलम्। श्मशान भूमि, देव मंदिर, बाबी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। अनेकानां विभागेन पंथान समृता भवन प्रवणाय च चैन्यवासन साल्वस्य शिविरे निप। सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे। राजन, साल्व के शिविर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं रह गया था। सर्वायुध समोपेतम सर्वशस्त्र विशारदम रथनागास्व कलिलम पदाती ध्वज संकुलम तुष्ट पुष्ट बलोपेतम वीर लक्षण लक्षितम विचित्र ध्वज सन्नाहम विचित्र रथकार मुकम सन्निवेश्य च कौरव्य द्वारिकायां नरर्षभ अभिसार यामास तदा वेगेन पतंगेन्द्रवत। नरश्रेष्ठ राजा साल्व की वह सेना सब प्रकार के आयुधों से संपन्न, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण, रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों और ध्वजा पताकों से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं बलवान था। सब में वीरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कमल धारण करते थे। उनके रथ और धनुष भी विचित्र थे। कुरुनंदन, द्वारिका के समीप उस सेना को ठहराकर राजा साल्व ने उसे वेगपूर्वक द्वारिका की ओर बढ़ाया, मानो पक्षराज गरुण अपने लक्ष्य की ओर उड़े जा रहे हो। तदा पतंतम संदृश्य बलम साल्व पते सदा निर्याज योधया माशु कुमारा विष्णुनंदना। साल्वराज की उस सेना को आती देख उस समय विष्णुकुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकलकर युद्ध करने लगे। असहंतो भियानं तत्साल्वराजस्व कौरव चारुदेष्टस्य सांबस्य प्रद्युम्नस्य महारथ ते रथैर्दशिता सर्वे विचित्राभरण ध्वजा संसक्ता साल्वराजस्य बहुभिर्योधं पुंगवै। कुरनंदन, साल्वराज के उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारुदेष्ण, सांब और महारथी प्रद्युम्न ये सब कवच, विचित्र आभूषण तथा ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर साल्वराज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गए। गृहीत्वा कार्मुकं सांब साल्वस्य सचिवं भृडे योधयामास संघृष्ट क्षेम वृद्धिं चमूपतिम। हर्ष में भरे हुए सांब ने धनुष धारण करके साल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेम वृद्धि के साथ युद्ध किया। तस्य बाणमयं वरसं जाम्बवत्यासुतो महत मुमोच भरत श्रेष्ठ यथा वरसं सहस्रदेह तद्बाण वरसं तुमलं विशेहे स चमूपतिः क्षेम वृद्धिर् महाराज हिमवानिव निश्चलः। भरत श्रेष्ठ, जाम्बवती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाण वर्षा की, मानो इंद्र जल की वर्षा कर रहे हो। महाराज, सेनापति क्षेम वृद्धि ने सांब के उस भयंकर बाण वर्षा से को हिमालय की भांति अविचल रहकर सहन किया। ततः सांबाय राजेन्द्र क्षेम वृद्धिरपि स्वयं मुमोच मायाविहितं शरजालं महत्तरम्। राजेंद्र तदनंतर क्षेम वृद्धि ने स्वयं भी सांब के ऊपर माया निर्मित बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ की। ततो मायामयं जालं मायैव विदीर्यसः सांब सरसहस्त्रेण रथमस्याभ्यवर्षत। सांब ने उस मायामय बाण जाल को माया से ही छिन्न भिन्न करके क्षेम वृद्धि के रथ पर सहस्त्रों बाणों की झड़ी लगा दी। ततः स विद्ध सांबेन क्षेम वृद्धिश्च मुमुपति अपाया जब नैरस्वैः सांब बाण प्रपीड़ितः। सांब ने सेनापति क्षेम वृद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह सांब की बाण वर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। तस्मिन् विपद्रुते क्रूरे साल्वस्याथ चमूपतौ वेगवान् नाम दैतेय सुतम्भेभ्य द्रवद्बलि। साल्व के क्रूर सेनापति क्षेम वृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया। अभिपन्नस्तु राजेन्द्र सांबो विष्णुकुलोद्वहः वेगम वेगवतो राजन्तस्थो वीरो विधारयन्। राजेन्द्र विष्णु वंश का भार वहन करने वाला वीर सांब वेगवान के वेग को सहन करते हुए धैर्यपूर्वक उसका सामना करने लगा। स वेगवती कौन्तेय सांबो वेगवतीं गदाम चिक्षे पतरसा वीरो व्याविध्य सत्य विक्रम। कुंती नंदन सत्य पराक्रमी वीर सांब ने अपनी वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा। तया त्वभिहतो राजन् वेगवान्य पदद्भुवि वातरुण वातरुग्न इव क्षुण्डो जीर्णमूलो वनस्पति। राजन उस गदा से आहत होकर वेगवान इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो जीर्ण हुई जड़ वाला पुराना वृक्ष हवा के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। तस्मिन् विनहते वीरे गदानुन्ने महासुरे प्रवेश्य महतिम सेनाम युधयामास मेसुतः। गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब साल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। चारु देशो न संसक्तो विविध्यो नाम दानव महारथ समाज्ञातो महाराज महाधनु। महाराज चारु देश के साथ महारथी एवं महान धनुर्धर विविध्य नामक दानव साल्व की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। ततम सुतुमलम युद्धम चारुदेष्ण विविन्ध्ययोः वृत्तवास वयो राजन् यथा पूर्वम तथा भवत। राजन तदनंतर चारुदेष्ण और विविन्ध्य में वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्तासुर में हुआ था। अन्योन्यस्याभिसंक्रुद्धौ अन्योन्नम जघ्नतु सरैः विनदंतौ महारावान सिंहाविव महाबलौ। वे दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे और महाबली सिंहों की भांति जोर जोर से गर्जना करते थे। रोक्मिळेयस्ततो बाणम अग्न्योर्कोपम अवर्चयंसम अभिमंत्र महास्त्रेण संदधे शत्रुनाशनम। तदनंतर रुक्मिणी नंदन चारुदेष्ण ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। सविविध्याय सक्रोध समाहूय महारथ चिक्षेपे सुतो राजन स गता सूरथा पतत। राजन तत्पश्चात मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वह बाण चलाया। उसके लगते ही विविंध्य प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विविंध्यम निहतम दृष्ट्वा ताम च विक्षोभिताम चमुम कामगेन सौभेन साल्व पुनरुपागमत। विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुए देख साल्व इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा फिर वहाँ आया। ततो व्याकुलितं सर्वं द्वारकावासी तद्बलं दृष्ट्वा साल्वं महाबाहो सौभस्थं नृपते तथा। महाबाहु नरेश्वर उस समय सौभ विमान पर बैठे हुए साल्व को देखकर द्वारिका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। ततो निर्जाय कौरव्य अव्यवस्थाप्य च तद्बलम् आनरतानां महाराज प्रद्युम्नो वाक्यम अब्रवीत। महाराज कुनंदन, तब प्रद्युम्न ने निकलकर आनर्तवासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा। सर्वे भवन तिष्ठन्तु सर्वे पश्यन्तु माम युधि निवारयन्तं संग्रामे बलात् सौभं सराजकम्। यादवों, आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा साल्व के सहित सौभ विमान की गति को रोक देता हूँ। अहम सौभपते सेनाम माज सैरिम भुज गैरिव धनुर्भुज निर्मुक्त नाशयाम्यद्य यादवाः। यदवंशों, मैं अपने धनुर्दंड से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति साल्व की सेना को अभी नष्ट किए देता हूँ। आश्वसध्वं नभि कार्या सौभराज्य नश्यति मया भी पंडो दुष्टात्मा ससौभो विनशिष्यति। आप धैर्य धारण करें, भयभीत न हो, सौभराज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टात्मा साल्व मेरा सामना होते ही सौभ विमान से नष्ट हो जाएगा। एवं ब्रुवति संघृष्टे प्रद्युम्ने पाण्डुनंदन विष्टितम तद्बलम वीर युविधे च यथा सुखम। वीर पाण्डुनंदन, हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्वत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। इति श्री महाभारते वन परमणि अर्जुनाभिगमन परमणि सौभवदोपाख्याने षोडशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवदोपाख्यान विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ।